P3. Alltså ibland tänker jag så här, dra åt helvete vad mycket brudar det finns i Stockholm. Alltså. Man går ner Hamngatan. Det är helt otroligt alltså. Man bara säger, fy fan, där är en till. Så jävla många. Ibland får man ju maxspärr man går. Alltså. Just. Men jag tänker på det, man börjar fundera på liksom, hur många är det egentligen? Menar, hur många är det som bor i Stockholm? Det är 1,5 miljoner. 1,5 miljon tror jag. Ganska precis. Utav dem är 750 000 fruntimmer. Hur många av dem är liksom i attraktiv ålder? Säger man 17-35. Det är ju för fan 200 000 och sånt där. 200 000 måste det. Av dem så är det ju garanterat hälften, en tredjedel kanske som är som helt ser okej. Klart okej ut. Alltså det, ja. Tredjedel, 70 000, liksom. Visst. Det kan man tänka sig. Säg typ hälften av dem är riktigt vassa, alltså, eller hur? 30, riktiga 35 000. Ja, men sen kan du ta ut av dem 35 000 kan du säga liksom, utav dem är 10 000 är liksom extremt snygga. Förstår du? Riktiga jävla fetvurpingar liksom. Riktiga bombnedslag. 10 000 stycken. 10 000? Fy fan. Men vad fan. Hur många av dem får man pucka på, just det, tror jag? Tänkte det. Ja, det är inte många. Fem. Fem? Fan. Jag skulle säga så här, i allra bästa fall 3 av dem. Sannolikt möjligen en eller sannolikt kanske bara en sannolikt torrhångla med någon av de här 30 000. Morsa på någon. Om man säger så här, hur många av dem tror du är civilekonomer i botten? Av de 10 000? Ja, kan ju vara en gäng. 30-40 kanske. Ja, jag tror det är fler i och för sig. Alltså. Tror jag. Eller arbetsterapeuter? Ja, det är inte många. Fritidsledare är nog fler. Ja, där har vi någon bunt. Alltså. Ja, man får se. Kanske kan bli avrunkad av en kostterapeut i bästa fall. Ja, eller en logoped.